północy w programie trzecim Polskiego Radia powraca audycja muzyczna Dym na wodzie, a w niej duet znakomitych amerykańskich gitarzystów i wokalistów Mike Zito i Albert Castiglia. Wydali w tym roku wspólny album zatytułowany Blood Brothers, po czym oczywiście wyruszyli na koncerty w Ameryce Północnej. No i mamy właśnie album koncertowy Blood Brothers Live in Canada. 12 żywiołowych nagrań z kręgu bluesa i southern rocka. Wykonawcy Mike Zito, Albert Castiglia i ich wspólny zespół. God, the Texas baby. Jeśli fragment tego nagrania wydał się Państwu dziwnie znajomy, to nie są Państwo w błędzie. To był taki piękny cytat z twórczości The Allman Brothers Band. No a co słuchaliśmy, to duet Mike Zito i Albert Castiglia, dwóch amerykańskich wokalistów, gitarzystów ze wspólnej płyty koncertowej nagranej w Kanadzie. Pozostaniemy w kręgu wykonawców ze Stanów Zjednoczonych. Oto Kurt Weill. Ten śmiech na końcu to nie ja, to Kurt Weill. Kiedyś gitarzysta Warren Drax, świetnej, dobrej grupy, no ale już od dawna artysta solowy i oddzielny, śpiewa własne piosenki. Wydał właśnie płytę Back to the Moon Beach, którą wydawca określa jako epkę, co dziwne, no bo epki to takie nieco większe single, zwykle mają 4 nagrania, a ta płyta ma nagrań 9 i trwa ponad 50 minut, więc spokojnie kwalifikuje się do kategorii albumów. Nie wiem dlaczego, nieważne. Back to the Moon Beach to nie była jedna sesja, to zbiór piosenek stworzonych, skomponowanych i nagranych przez Kurta Weilla w latach 2019-2023, a więc głównie w czasach epidemii, co pewne odbicie w piosenkach z tej płyty znajduje. Don't I know? To jeszcze jedna piosenka, w której pojawia się temat tego wirusa, który nas od lat atakuje. Kurt Weill z płyty Back to Moon Beach. Płyty, która moim zdaniem może spokojnie kandydować i być zaliczana do kategorii albumów studyjnych. Program trzeci, Dym na wodzie. Chciałbym odnotować, że 27 listopada 1942 roku urodził się Jimi Hendrix. Ponad pół wieku minęło, a Hendrix nadal uważany jest za największego gitarzystę w historii rocka. Yes, this song was written by Bob Dylan. It's a little thing called Like a Rolling Stone. Once upon a time, you're dressed so fine, through the bums of dime in your prime. Didn't you? People call, say, but where, dog? You're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Look at you, now you don't talk so loud. Now you don't, baby, you don't seem so proud. By having been scrounging your next pick. Hey, how does it feel, baby? Oh, how does it feel right now to be on your own? Direction or a complete unknown. Look at you like a rolling stone. Are you going to the final school? All right, Mrs. Lonely Bud. You know you only used to get a juice in air. Nobody here to talk to you how to live on the street. And now you just gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp. But now you got your real life. He's not selling any alibi. As he stands in the vacuum of his eye. And says, hey baby, would you like to make a deal? Yeah, how does it feel, baby? How does it feel right now? On your own. No direction, whoa. I'm complete unknown. Yeah, like a rolling stone. Never turn around to see the frowns on the jugglers and the clowns when they all did tricks for you. You never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You should ride on a chrome horse with your diplomat, who can't on a short artificial Siamese cat. Oh, ain't it hard when you discover that? Even it wasn't, baby, it wasn't where it's at. After he took from you everything, he could steal. Lord, how does it feel? How does it feel right now? To be on your own. No direction home. A complete unknown. Look at you like a rolling stone. Tak sobie radził Jimi Hendrix na koncercie w 1967 roku. Zupełnie nowa jego płyta, to niezwykłe, ale przez tak długi okres, ponad pół wieku, wciąż pojawiają się nieznane wcześniej nagrania. To koncert z Hollywood Bowl w 1967 roku. Jimi Hendrix nie miał jeszcze wtedy całego swojego późniejszego repertuaru, więc wykonywał także covery na tym koncercie. To był przykład takiego nagrania Jimi Hendrix Experience w piosence Boba Dylana. Ten wspaniały, choć długi serial muzyczny dobiega końca. Za 4 dni poznają Państwo w całości nowy album Petera Gabriela. Będzie na nim 12 piosenek w 2 miksach, jasnym i ciemnym. No tak to sobie artysta wymyślił i sami Państwo ocenią, czy warto robić takie zamieszanie w głowach słuchaczy. Thank you. happens in your head opens up when it's been read. All the things you strain to see come move on in, come to be. Road to Joy to jedna z tych nowych piosenek Petera Gabriela. Bright Side Mix, czyli taki jasny mix. Posłuchałem tych piosenek w obu miksach. Różnice nie są zbyt istotne, no ale jednak tak to sobie artysta wymyślił. W piątek oficjalna premiera, będzie płyta taka dwukompaktowa, no i będzie dużo, dużo muzycznej radości. W dzisiejszej audycji Dym na wodzie jeszcze Justyna Biedrawa w piosence Nie lubię nocy. Nie lubię nocy, jest cicha, lepiej słychać. Nie lubię nocy, choć ciemna bardziej widać, choć znikają kolory, wyraźnych barw nabiera to, czego nie chcę widzieć, oczy mi w nocy otwiera. Wszystko, czego się boję, wszystko, czego nie chcę znać, wychodzi nocą z ukrycia, nie pozwala spać. Wszystko, czego unikam, kiedy biegnie dzień, uderza nocą znienacka, koszmarem staje się sen. Thank you. wiem, na pewno nie dba o to, czy zasnąć zdołam. Nie lubię nocy, więc bądź proszę obok, blisko. Ramieniem mokry, otulona, zasnę, świt nadejdzie szybko. Justyna Biedrawa w autorskiej piosence Nie lubię nocy. Współautorem, współkompozytorem, powiedzmy, muzyki jest Piotr Wendę. Jeszcze Marcelina i Kuba Dąbrowski. Oto ballada smutna jak pies. Za dużo by nie mówić nic. Za mało by to wypomnieć ci, lecz cokolwiek się później wydarzy, to z nami na zawsze zostanie. Jak pies, lepiej teraz przytul się. Ci życzę słodkich snów, choć mi nie szczędzisz gorzkich słów. I cokolwiek się później wydarzy, to z nami na zawsze zostanie. Jak pies, lepiej teraz przytul się. To ballada smutna jak pies. Wykonawcy to Marcelina i Kuba Dąbrowski. Debiut, myślę, że bardzo udany i warto śledzić ciąg dalszy twórczości Marceliny. Dzisiejsze i wczorajsze i dzisiejsze nasze spotkanie zakończy znana Państwu doskonale postać. Mariusz Duda wydał kolejny solowy album z muzyką instrumentalną. Dym na wodzie. Dziękujemy.